zima, to je bio život moj. Sve dok sunce nisam sreo u lepom oku tvoj. Sve dok sunce nisam sreo u lepom oku tvoj. Dođi, ruku meni daj, moje nade, moji sni, to si samo ti. Neki nama sreća sja, najmilija. Dođi, ruku meni daj, moje nade, moji sni, to si samo ti. Neki nama sreća sja, najmilija. Išao sam celim svetom, lutao sam po znaku. Malo sreće tražio sam, al beše uzalud. Malo sreće tražio sam, al beše uzalud. Ja, najmilija, dođi, ruku meni daj, moje nade, moji sni, to si samo ti, neki nama sreća sja, najmilija. Negde pokraj tihe reke gradit ćemo mali dom. Sve dok živim ti ćeš biti u srećnom srcu mom. Sve dok živim ti ćeš biti u srećnom srcu mom. Ja, najmilija, dođi, ruku meni daj, moje nade, moji sni, to si samo ti, nek i nama sreća sja, najmilija.